Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα βγούμε από την κρίση, γελιούνται. Γελιούνται. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα βγούμε από την κρίση, γελιούνται. Γελιούνται. Γελιούνται. Άμα το αφήναμε θα συνέχιζε. Καλώς σας μεσημέρι, εδώ Ελληνοφρένεια. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα για την Αττική, για τη Δυτική Αττική, από ό,τι λένε και οι ειδικοί, μάλλον η χειρότερη κακοκαιρία στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ και δεκαετίες. Το παρακολουθεί ο Real, το παρακολουθούμε όλοι. Αν οποιοδήποτε νέο έχουμε από εκεί, αν και τα νέα που έρχονται είναι κατά μέτρηση νεκρών, θα το μεταδώσουμε και πολύ περισσότερα βέβαια για αυτό που συνέβη, το πρωτοφανές, στο μαγκαζίνο στις 2 που θα ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά είναι και οι κεραίες μας και η ματιά μας και ο νους μας εκεί, αλλά στην πολυεπίπεδη ζωή που ζούμε υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Εδώ ακούσαμε τον Τσίπρα να λέει για την κρίση. Ταυτόχρονα υπάρχουν όλα και δεν μπορεί κανείς να είναι μονοδιάστατος. Το ένα μάτι είναι εκεί, το ένα αυτή είναι εδώ. Ακούσαμε τον Τσίπρα να λέει γελιέται όποιος νομίζει ότι θα βγούμε έτσι από την κρίση. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, το είπε περίπου έτσι, αλλά αυτό το νόημα έβγαινε και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια του Αλέξη Τσίπρα που κάθε μέρα που περνάει εμείς τον ακούμε συνέχεια και είμαστε μαζί του γιατί λέει αλήθειες πια. Πια λέει αλήθειες που τόσο μας είχαν λείψει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Το πιο ωραίο ακόμη το είπε ο Τσακαλώτος στη Βουλή. Ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνηση έχουν σχέδιο. Αριστερά. Αριστερά. Ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνηση έχουν σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Έχουν σχέδιο. Αριστερά. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα όραμα. Δύο στα δύο. Και σχέδιο και όραμα. Πόσο να αντέξει κανείς και πόσα να αντέξει κανείς από όλους αυτούς. Έτσι το τραγούδι από Μάμα Μία έγινε Αριστερά Μία. Το φέραμε λίγο και αυτό στα δικά μας εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες βράδυ στην Κομωτινή, στα περιφερειακά συνέδρια που κάνει σε όλη την Ελλάδα. Έτυχε να είναι. Έτυχε. Είχε προγραμματιστεί να είναι χθες βράδυ στην Κομωτινή. Είπε εκεί τα δικά του. Ανέπτυξε και ένα όραμα, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο είναι όραμα μένα, αλλά γίνεται και πράξη σιγά-σιγά και είναι και πολύ ρεαλιστικό. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα όραμα, το οποίο και προωθούμε. Τη λεγόμενη σιδηροδρομική Εγνατία. Προωθούμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκέλος από την Κυρά άμεσα από την Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στα νησιά Κέιμαν. Και από εκεί στα νησιά Κέιμαν. Ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνηση έχουν καφενείο. Ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνηση έχουν χιούμορ. Έχουν χιούμορ λοιπόν, έχουν και καφενεί, έχουν και σχέδια, έχουν και όραμα. 4 στα 4. Ακούσαμε ποιο είναι το όραμα ακριβώς. Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Κέιμαν. Όλα αυτά με τρένο. Δεν είναι λίγο, δεν έχει τολμήσει κανένας άλλος να το πει, να το υλοποιήσει και να το οραματίζεται. Το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τα Κέιμαν, να θυμίσουμε, είναι νησιά. Πώς θα συνδεθούν με τρένο. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Την απόσταση δεν τη λογαριάζουμε, γιατί όταν έχει όραμα κάποιος μπορεί όλα να τα καταφέρει. Άλλωστε, λέμε ότι τα Κέιμαν είναι μακριά, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο μακριά, να είναι και λίγο πιο κοντά. Στα νησιά Κέιμαν. Στα νησιά Κέιμαν. Τα νησιά στα νησιά Κέιμαν. Δισεκατομμύρια. Άλλαξε και το τραγούδι, μίκρινε κιόλας σε χρόνο. Αλλιώς είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Είτε λέγεται Κέιμαν, είτε λέγεται του Αιγαίου τα νησιά, εντελώς διαφορετικά νησιά βέβαια, αλλά νησιά όμως. Στο Πολυτεχνείο, αν έχετε ακούσει, από το πρωί έχουν μπει, δεν ξέρω, στο σύνολο, σε όλο το κτίριο, σε μέρος, αναρχικοί έχουν κάνει μια κατάληψη. Θεωρητικώς και κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, τρεις μέρες πριν, 15, 16, 17, ξεκινούσε ο τριήμερος εορτασμός. Ανοιχτό ήταν πάντα το ίδρυμα, πήγαιναν σχολεία, πήγαιναν λύκεια, μαθητές, γονείς, τότε αγωνιστές. Όποιος ήθελε, ήταν ανοιχτό ελεύθερο, κατέθεται ένα στεφάνι, έβλεπε την έκθεση του Πολυτεχνείου, γιωνόταν με τα τότε γεγονότα, έβλεπε το κτίριο, ήταν μια γιορτή. Παρά τα όποια παρατράγουδα κατά καιρούς, ήταν ανοιχτό. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό που συνέβη από το πρωί. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε και όλο αυτό, με όλα αυτά τα παράξενα που έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν. Το να είναι όμως κλειστό το Πολυτεχνείο από κάποιους, επειδή θέλουν, όπως είδα και στην ανακοίνωση, να το εξαγνίσουν από αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια καπηλεύονταν, κάτι τέτοια λέει ανακοίνωση, το Πολυτεχνείο, ενώ οι ίδιοι τώρα τι κάνουν κλείνοντάς το, απομονώνοντάς το από όλους τους υπόλοιπους, δεν ξέρουν τι προσφορά και σε ποιον προσφέρουν όλοι αυτοί, σίγουρα όχι στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, σίγουρα όχι στην τιμή, γιατί πρέπει να τιμώνται τέτοια γεγονότα των όσων έγιναν τότε. Εμείς στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια που είχαμε χτες, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει στην Αμερική και έχει αλλάξει λίγο, ήταν και διαβολικά καλός ο Ντόναλντ Τραμπ, τα είχαμε δει όλα αυτά πριν 15-20 μέρες γίνανε, είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα. Επειδή τα βλέπαμε όλα αυτά, τροποποιήσαμε λίγο τον εορτασμό. Βέβαια δεν είχαμε προβλέψει αυτό που θα γίνει σήμερα, αλλά είχαμε προβλέψει τα εξής. Συντρόφοι σε σύντροφοι, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Οι Αμερικάνοι δεν είναι φωνιάδες, είναι σύντροφοι. Φέτος ο τριήμερος εορτασμός του Πολυτεχνείου έχει ως εξής: κατάθεση στεφάνου στην πύλη της Αμερικάνικης Πρεσβείας από αντιπροσωπεία του κόμματος, έκθεση φωτογραφίας από αμερικάνικες φωνικές επεμβάσεις σε λαούς της γης. Η πορεία φέτος αλλάζει κατεύθυνση. Θα κινηθεί από την Πρεσβεία προς το Πολυτεχνείο. Στην κεφαλή της πορείας σύντροφοι θα κρατούν τη ματοβαμένη αμερικάνικη σημαία, την τιμημένη αστερόεσα. Φέτος τιμούμε τις ιδέες και τις αξίες του αμερικανικού οράματος. Σύντροφοι, δεν είναι υπεριαλισμός, είναι ιμπρεσιονισμός. Σιριζέικη διαφήμιση ήταν αυτή για την αλλαγή λίγο. Είχαμε ακούσει και κάτι βουλευτές που δεν ήταν και τόσο φωνιάδες. Κάναν ό,τι μπορούσαν. Κάποτε τους λέγαμε φωνιάδες, τώρα δεν τους λέμε. Γενικώς όλο αυτό το πλαίσιο αλλαγής σκεφτήκαμε και κάναμε αυτό. Δεν είχαμε προβλέψει τα σημερινά. Βέβαια δεν είναι οι Σιριζέοι αυτοί που μπήκαν σήμερα, τουλάχιστον πατενταρισμένοι. Κατά τα άλλα, το ποιον εξυπηρετεί όλο αυτό, μένει η ιστορία να το εξηγήσει και αυτό. Έχει πολλή δουλειά η ιστορία και η οποία ιστορία δεν τα εξηγεί αυτά μετά από 10, 20, 30, 40 χρόνια. Τα εξηγεί και αύριο, 16 Νοεμβρίου. Τα εξηγεί ακόμη και τώρα, γιατί έχει πια αποκτήσει εμπειρία η ιστορία, η περίφημη ιστορία. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου και κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι και τόσο αριστερός. Μακάρι ο κύριος Τσίπρας να είχε δείξει ότι είναι αριστερός. Είναι στα λόγια. Έφερε την πρώτη χρονιά του σχεδόν την καταστροφή της χώρας, ακόμα ζούμε στα capital controls. Μας χρέωσε άλλα 80 δις τον ελληνικό λαό όταν εμείς είχαμε κάνει το κούρεμα 100 δις, δηλαδή μας πήγε πολύ πίσω. Μετά εφάρμοσε ένα μνημόνιο πάρα πολύ σκληρό που θα μπορούσε να ήταν ένα διαφορετικό μείγμα και από εκεί πέρα δεν έκανε τίποτα άλλο προοδευτικό. Δεν είδα κάτι προοδευτικό. Ο Γιώργος Παπανδρέου να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι και τόσο αριστερός και να τον κατηγορεί επίσης ότι έφερε μνημόνιο και ότι δεν έχει κάνει τίποτα προοδευτικό. Ποιος ακριβώς γράφει το σενάριο αυτής της χώρας? Έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές, τον ψάχνουμε. Αν έχετε κάποιον στο νου σας, το συνολικό σενάριο. 2-11-200-8-200, πείτε το του, γιατί έχει και αυτό την ίδια απορία. Έτσι λοιπόν, χτες βράδυ γίνανε αυτά. Ο Γιώργος Παπανδρέου στον Παύλο Τσίμα έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο αριστερός. Τον κατηγόρησε επίσης το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κατεστημένο. Δεν είδα κάτι προοδευτικό. Δηλαδή, δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζουν το πυρήνα του ελληνικού προβλήματος. Μπορεί να λένε περί αριστεροσύνες, κτλ. Αλλά ο πυρήνας του ελληνικού προβλήματος είναι: θα αλλάξουμε την εξουσία ή θα ελέγξουμε την εξουσία. Μακάρι ο κύριος Τσίπρας να είχε δείξει ότι είναι αριστερός. Είναι στα λόγια. Μετά εφάρμοσε ένα μνημόνιο πάρα πολύ σκληρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αντί να έρθει και να πει ωραία και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε κάποιες προοδευτικές αλλαγές, να δούμε τον πυρήνα του προβλήματος, θέλησαν ουσιαστικά να συμβιβαστούν με το κατεστημένο. Να το και το κατεστημένο. Δρυμή κατηγορώ από τα αριστερά, βέβαια. Είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, νομίζω είναι ακόμα. Οπότε μπορεί να έχει άποψη. Αν δεν έχει αυτός άποψη για τις αριστεροσύνες, ποιος θα έχει? Μάλιστα, στη φράση του, αν ακούσατε στην αρχή, γι' αυτό το επαναλάβαμε, λέει: η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για αριστεροσύνες. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Στο μυαλό του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς όλα αυτά γίνονται ένα. Εμείς διαφωνούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός, άρα και ο πρόεδρος του, ο Τσίπρας, είναι αριστερός. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Μάνα! Μάνα! Δύο! Τρία! Πέντε! Έξι. Πατέρα. Ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η Κομισιόν και η Ευρωπαίοι Εταίροι. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Νίκος Ξηδάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, ο οποίος βγήκε σε πάνελ και είπε αυτή τη φράση που την ακούσετε, θα την ακούσουμε τώρα ολόκληρη, ότι ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η Εταίροι, η Κομισιόν. Φανταστείτε να την είχε πει αυτή τη φράση πριν 2-3 χρόνια, πριν γίνει κυβέρνηση, ο Άδωνης ή ο Βορύδης ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται και από την πρώτη αντίδραση της Κομισιόν, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι είχαμε αντιδράσεις, είχαμε γκρίνιες. Φέτος η πρώτη αντίδραση είναι ναι, έχουμε σχεδόν συμφωνήσει. Και φαίνεται ότι έτσι είναι. Και αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση, ότι είναι μιλημένα, συμφωνημένα σε ένα κανάλι. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη μια ένδειξη ότι ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η Κομισιόν και η Ευρωπαίοι Εταίροι. Μπράβο! Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Θα επιμείνω σε ένα. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Και αυτό είναι μια καλή αλήθεια, μια σωστή αλήθεια. Το τελευταίο, αλλά και το προηγούμενο, όχι οι Γερμανοί, οι Ευρωπαίοι, οι Κομισιόν είναι φίλοι μας. Όλα αυτά που ζούμε και περνάμε πάρα πολύ καλά, είναι επειδή είναι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και έχουν μόνο καλά λόγια να πούνε. Γενικότερα οι εταίροι, γιατί και η Λαγκάρτ Ευρωπαία μένα, αλλά εξυπηρετεί τώρα άλλο μετερίζει, από άλλο μετερίζει του αγώνα, λέει ότι και αυτοί ότι πάμε πάρα πολύ καλά και ο Νίκος Ξηδάκης ευτυχώς υπάρχει και τα πακετάρει όλα αυτά και μας θυμίζει ποιοι είναι μαζί μας και ποιοι λένε τα καλά τα λόγια. Στην τηλεοπτική πάλι χθες σε Ελληνοφρένεια είχαμε σκεφτεί, το κάναμε πράξη, ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ μετά από την αγάπη την ξαφνική με την Αμερική και το διαβολικά καλό Ντόναλντ Τραμπ έχουν κλειστεί μέσα στην πρεσβεία, έτσι το θεωρήσαμε, και από εκεί κάνουν το δικό τους αγώνα προς τους έξω, οι οποίοι έξω θέλουν το κακό της πρεσβείας και είναι αντιαμερικάνοι. Οι έξω, ενώ οι μέσα σύντροφοι πια ΣΥΡΙΖΕΙ στην πρεσβεία είναι φιλοαμερικάνοι. Εδώ πρεσβεία! Εδώ πρεσβεία! Σας μιλά ο σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων Αμερικανών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ατοϊκών. Κάτω ο αντιαμερικανισμός, κάτω η δημοκρατία. Απόψε κάνεις μπαμ, ΣΥΡΙΖΑ Τραμπ, ΣΥΡΙΖΑ Τραμπ. Εδώ πρεσβεία, εδώ πρεσβεία. Αδέρφια μας, αδέρφια μας πατριώτες, αδέρφια μας πατριώτες, είμαστε πάνοπλοι, είμαστε πάνοπλοι. Δεν θα σηκώσετε πέτρα, δεν θα σηκώσετε μπουκάλι κατά της πρεσβείας. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον αμερικανικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Oh say does that star-spangled banner yet wave. Μεταφράζω, ο πες σχηματίζει ακόμα εκείνη η αστερόεσα σημαία. Άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα κτίρια. Αλλού κλεινόντουσαν τότε, αλλού κλείνονται σήμερα και στο Πολυτεχνείο κλείνονται, αλλά για άλλους εντελώς λόγους. Έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες και είναι λογικό να αλλάζουν λίγο οι τοποθεσίες, τα κτίρια και οι τρόποι αντίδρασης. 2.11.208.200, σε μια παράξενη πόλη μέρα για την Αθήνα, για την Αττική και δύσκολη έτσι κι αλλιώς. Και το δύσκολο είναι ότι έρχονται και δύσκολα σε σχέση με τον καιρό, γιατί αν ακούτε τους ειδικούς, τα έκτακτα δελτία βγαίνουν συνεχώς με τις περιοχές και κάτι φωτογραφίες από την Καλαμάτα έβλεπα πριν που είχαν από πάνω έναν τυφώνα κανονικά, ένα σύννεφο όχι μαύρο, πιο σκούρο από μαύρο. 2.11.208.200. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ θα τα αντέξουμε όλα, θα τα διαχειριστούμε. Μάλλον, όπως έλεγε και η Όλγα Γεροβασίλη, βγήκαμε για να διαχειριστούμε το μνημόνιο. Εμείς εδώ είμαστε για να διαχειριστούμε και το μνημόνιο, εκτός όλων των υπολείπων, και τη Γεροβασίλη και τα άλλα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio.papakirialfm.gr. Κατέρνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και με μια πολύ σοβαρή αλήθεια και με μια δεύτερη σε σοβαρότητα αλήθεια, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχουμε όλοι μαζί την ευθύνη, έχουμε όλοι μαζί την υποχρέωση να χτίσουμε ξανά στα πόδια της την Ελλάδα της αρπακτής, και εμείς αυτό θα επιμείνουμε. Να χτίσουμε ξανά στα πόδια της την Ελλάδα της αρπακτής. Θα επιμείνω σε ένα, στην προσπάθεια να θεμελιώσουμε, να χτίσουμε τον δρόμο για την παράδοση της χώρας για άλλη μια φορά στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Θα επιμείνω σε ένα, στην προσπάθεια να θεμελιώσουμε, να χτίσουμε τον δρόμο για την παράδοση της χώρας για άλλη μια φορά στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Άμα είναι στο και λίγοι να πάνε στον παράδεισο, χαλάλη η κόλαση των πολλών. Νομίζω είναι μια ωραία αναλογία και μια ωραία ισοδυναμία, η οποία εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς σε όλο το δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Οπότε πολύ σωστά το διατύπωσε και θα επιμείνει σε αυτό ο Πρωθυπουργός μας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Υποτίθεται εμείς εδώ έχουμε την ταμπέλα και το DNA της σατυρικής εκπομπής, έτσι είναι ένας πρώτος χαρακτηρισμός, αλλά όμως άλλος κάνει ανάλυση και μπαίνει να εξηγήσει τη δομή του χιούμορ, όπως θα ακούσετε, και μάλιστα αυτό συνέβη στην Βουλή. Αλλά να σας μιλήσω για τη δομή του χιούμορ. Αν ο κύριος Μαντάς με καλέσει στα Ζαγόρια για το χειμώνα για 2 μέρες ξεκούραση και έχει έξω μείον 18 βαθμούς και πάμε σε ένα καφενείο και του πω ότι ωραία ζεστούλα έχετε εδώ, δεν είναι λογική και εύλογη απάντηση από τον κύριο Μαντά ότι άρα δέχεσαι ότι έχει ζεστούλα αλλά δεν είναι ωραία η ζεστούλα. Έτσι είναι η δομή του χιούμερ. Αφού δεν καταλάβατε το χιούμερ, ήθελα να σας εξηγήσω τη δομή του χιούμερ. Βεβαίως είναι υπουργός οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος όποτε μιλάει στη Βουλή, το 90% του χρόνου του είναι για άλλα θέματα. Εντελώς άσχετα με την οικονομική πολιτική, τη λεμιτόμα αυτή που έχει πέσει πάνω από τον κόσμο και την υπογράφει ως αριστερός και ως επικεφαλής των 53. Εδώ ακούσαμε για τη δομή του χιούμορ. Δηλαδή δεν έκανε μόνο χιούμορ, ανέλησε και το χιούμορ και έφτασε πολύ βαθιά. Μπας και καταλάβουν εκεί οι βουλευτές λίγο από χιούμορ μετά τον Ευκλή Τσακαλώτο και τη δομή του χιούμορ, ο λαός μέρος Α. Έλα, Αποστόλη. Έλα, ποια είσαι. Γεια σου, λοιπόν. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Λοιπόν, το ένα είναι για τις εκλογές της κεντροαριστεράς. Άκουσα. Από πού μου τηλεφωνείς? Τηλεφωνώ από εξωτερικό. Πού μωρή? Αγγλία. Αγγλία. Ναι. Τι λένε εκεί τα κανάλια για τις offshore της Βασίλισσας? Ρε, εσύ, άσε μας τώρα, κάτσε να σου πω εδώ. Λέγε, μωρή, τι θες να πεις, έχεις αποφασίσει να βάλεις ατζέντα εσύ, άσε χτύρι. Καλά, εντάξει. Συγγνώμη, δεν θέλω να είμαι σκληρός, αλλά ξέρεις, άντρας είμαι. Όχι, ξέρω, εντάξει, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Έτσι μας πει οι άντρες. Για τις εκλογές της κεντροαριστεράς, άκουσα εδώ πέρα, λέγανε. Είσαι μωρή στην Αγγλία και σε νοιάζουν οι εκλογές κεντροαριστεράς. Έφυγες από εκεί να ησυχάσεις και ακόμα με αυτά ασχολείσαι. Πίσανε κάλπες εδώ, τι να κάνω. Τα έφαγα στη μάπα. Άκουγα πως είναι κρίμα που δεν βγήκε, λέει ο Καμίνης, και δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό στην παράταξη. Γιατί τώρα με τον Ανδρουλάκη και τη Φόφη είναι πολύ παλιό Πασόκ η κατάσταση. Πολύ. Ενώ αυτό το νέο του Καμίνη δεν το θέλει ο κόσμος. Αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη ζωντάνια του Καμίνη δεν την ήθελε ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε στο παλιό, το γνώριμο, το ορθόδοξο. Ναι, ενώ ο Καμίνης πολύ καινούριο, έτσι δεν είναι. Και με τη Φόφη θα πάμε σε μια ανανέωση. Αποστολή, έχουν μπερδέψει με τα καινούργια κόμματα. Κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, κέντρο. Ναι, ναι, μην μπερδεύεσαι, θα ξεμπερδέψω εγώ. Μνημονιακά είναι όλα. Έτσι, πέσε μου, παιδάκι μου, με μπερδεύουνε. Μνημονιακός, ένας εκ των τριών, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και τι θα κάνει τώρα γεννηματά, τι θέλει κι αυτή. Τι θα κάνει γεννηματά. Ανανέωση θα κάνει. Θα πολεμήσει την οικογενειοκρατία, θα πολεμήσει υπέρ των αριστερών ιδεών, θα φέρει τον σοσιαλισμό, τέτοια. Τι άλλο θα κάνει. Γιατί την ψηφίσαμε. Νομίζει ο λαός τρώει κουτόχορτο. Ναι. Να μας μπερδέψουνε. Ναι. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει κεντροαριστερά. Από πού είσαι? Από πού είμαι? Από Πάτρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη Πάτρα. Να μου φιλήσει τον Πελετίδη και τον κύριο Βασίλη. Έχει κατέβει καθόλου τελευταία χρονιά έξω από το παρκάκι από την νομική? Έχω σταματήσει να ψωνίζομαι σε παρκάκια. Όχι, δεν έχω κατέβει. Έχει δει τι γίνεται, τι κατάσταση επικρατεί έξω από το παρκάκι εκεί? Α, στον πεζοδρομάκο λες. Ναι, μωρέ. Έχω πάει, ναι. Τελικά ψωνίζομαι σε παρκάκια. Ναι, ναι, έχω πάει πρόσφατα. Σταμάτα, βρε. Είναι γεμάτο το εξαρτημένα άτομα που κλασικά το κράτος έχει αφήσει εκεί πέρα πεταμένους στα κυκλώματα. Τέλο πάντων, μεγάλη κουβέντα. Δεν θέμα για το ρόλο του κράτους και των ναρκωτικών σε αυτήν την κοινωνία. Κάθε μέρα εδώ και τόσα χρόνια είναι γεμάτο τέτοια άτομα έξω από την νομική. Το κράτος δεν κάνει τίποτα, δεν ενδιαφέρει, εννοείται καθόλου. Τι κάνει ο Καμίνης, πού είναι ο Καμίνης να τους ρίξει με το πιεστικό να φύγουν από εκεί? Έλεος πια. Λοιπόν. Δεν μπορούν να κάτσουν ο Φώτης, οι δικηγόροι μας, να κάτσουν στο παρκάκι να κάνουν αυτή τα ναρκωτικά τους. Έλεος, τι κάνει ο Καμίνης, να τους ράψει γύρω από κολόνες. Μόνο πουλόβερ θα ράβει, να ράψει και το ξεκομπανεί. Το λέω εγώ, ρε. Εγώ μαζί τους είμαι. Εσύ είσαι μαζί τους. Αλλά πρέπει να βρεθεί και μια λύση. Δηλαδή η κοινωνία που δεν βρίσκει μια λύση είναι μαζί τους? Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό προτείνω εγώ λύσεις. Εννοείται, ο καπιταλισμός φταίει για όλα αυτά. Δεν λέω. Άκουσα με λίγο. Απλά λέω την Κυριακή δεν υπήρχε ούτε ένας απ' έξω, ρε φίλε. Και το θέμα είναι γιατί αποφάσισαν ξαφνικά να τους εξαφανίσουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν κλειστά την Κυριακή. Δηλαδή και ο έμπορας νομίζει την Κυριακή δουλεύει, δίνει, δεν δίνει τις Κυριακές. Είχε εκλογές στο Πασόκ δίπλα στην Ακαδημία. Ανοιχτά τα βαποράκια και τις Κυριακές. Αυτό είναι το αίτημα. Ποιο αίτημα? Το θέμα είναι πόσο υποκριτές είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οι εκλογές παρεπιπτόντως ήταν τώρα και εσύ. Μην νομίζεις ότι γι' αυτό χάθηκαν για μια μέρα. Το ερώτημα είναι πού τους είχε καταχωνιάσει ο Καμίνης εκείνη τη μέρα. Τη Δευτέρα ήταν πάλι γεμάτη πλατεία, δυστυχώς με τέτοιους ανθρώπους. Δεν ξέρω, την άλλη Κυριακή που δεν πέρασε ο Καμίνης, την άλλη Κυριακή μπορεί να είναι εκεί. Καλά, οκ, θα δεις πάλι κάθε μέρα δυστυχώς είναι άσχημη κατάσταση για τους ανθρώπους και για όποιον περνάει από εκεί. Εκείνη τη μέρα οι Πασόκοι δεν θέλουν να δουν την κατάσταση που έχουν φτιάσει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Τι μου κάνει τώρα με τη Φόφη, ρε φίλε? Δηλαδή, με έχει ξανάψει. Σάναψα. Η πρώτη μου καψούρα ήταν η Ντόρα, το ξαναπάρει. Ναι, η Ντόρα είναι η πρώτη μας αγάπη και η παντοτινή. Είναι σαν τη σοκολάτα. Μετά ήταν η Λουκά, άλλη από εκεί, καλά, τέλος πάντων. Και τώρα με τη Φόφη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ραδιόφωνο Real μιλάω. Ναι. Α, τέλεια. Μπορώ να μιλήσω με το στούντιο με τα παιδιά. Εδώ, το στούντιο με τα παιδιά είμαστε. Πώς είναι η τυρόπιτα με φίλο που λέμε? Είναι το στούντιο με τα παιδιά. Α, τέλεια. Να είστε καλά. Να ρωτήσω. Την περασμένη εβδομάδα είχατε πει κάποια στοιχεία για κρατικά. Δηλαδή ότι ήταν η Ελλάδα στην τέταρτη θέση των κρατικών καθεστώτων. Πού μπορείτε να βρούμε αυτά τα στοιχεία? Διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν ξέρω, λέμε διάφορες χαζομάρες. Μην δίνετε βάση κι εσείς. Ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνηση έχουν σχέδιο. Ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνηση έχουν χιούμορ. Πιο πολύ όμως είναι το χιούμορ και πιο καλό του ελληνικού λαού που έχει τέτοιες κυβερνήσεις και τέτοιους υπουργούς και τέτοιους πρωθυπουργούς οι οποίοι έχουν και σχέδιο και χιούμορ. Σύμφωνα πάντα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Πάντα έχουμε την απορία και θα θέλαμε να μιλούσαμε με κάποιον από αυτούς και δημόσια. Οι λογογράφοι των ηγετών, αυτοί που γράφουν τους λόγους. Είναι λίγο δύσκολη δουλειά, έως πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί πρέπει να τα παρουσιάζεις τα πράγματα αναλυτικά, εκεί που υπάρχει σκοτάδι να δείχνεις ότι υπάρχει φως, αερολογίες πολλές, λέξεις, ψεύτικα στοιχεία. Γενικότερα είναι μια δύσκολη δουλειά. Ο λογογράφος ή η λογογράφη, δεν ξέρω, είναι ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, στο τέλος των ομιλιών του χρησιμοποιεί το ίδιο, την ίδια εικόνα, την ίδια περιγραφή, ως ένα δρόμο, ως ένα ταξίδι, ως ένα τρένο, ως ένα καράβι που την τελευταία στροφή την ξεπερνάμε και όλα τα υπόλοιπα. Χτες βράδυ λοιπόν από την Κομωτινή ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Όμως τούτη την ώρα, όσο κι αν κάποιοι πιστεύουν ή ελπίζουν ότι στο τέλος της διαδρομής θα σκοντάψουμε, να σας το πω από ψυχής, δεν σκοντάψαμε στα δύσκολα. Τώρα θα τελειώσουμε τη διαδρομή και θα την τελειώσουμε σαν να είναι μια απόσταση που θα τη διανύσουμε πολύ γρήγορα. Το μεγάλο ζήτημα όμως, επαναλαμβάνω, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι και στο τέλος της διαδρομής έχει ακόμα δρόμο που πρέπει να διανύσουμε και αν από τώρα δεν προετοιμαστούμε, δεν θα τα καταφέρουμε». Η διαδρομή, το σκόνταμα, ο δρόμος που υπάρχει ακόμη και μετά το τέλος της διαδρομής, αυτά τα είπε χθες από την Κομωτινή. Πάντα χειροκροτάει ο κόσμος γιατί δημιουργείται μια αίσθηση ότι τελειώνουμε, έχουμε φτάσει στην τελευταία στροφή, φουρκέτα, τέλος διαδρομής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πριν κάνα μήνα δεν είχε πει για διαδρομή έτσι προς το τέλος, είχε μιλήσει για το δρόμο σκέτο. «Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει το ξέραμε. Είναι δύσβατος. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινε εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά». «Η ελιά, βρε στραβούλιακα, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια». «Αλλά είναι ένας δρόμος που έχει προορισμό». «Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε». «Και το ταξίδι μας μπορεί να έχει άλλοτε ήρεμα νερά και άλλοτε πολύ ταραγμένα. Όμως για μας, αντίθετα με τον ποιητή, σημασία έχει ο προορισμός». «Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος ως θελεστηγή σαν πατριώτη». «Όχι. Παραπάνω χαλάει. Μα μάλιστα». Και πολλές, από τις πολλές φορές που έχουμε ακούσει για τον δρόμο, το είχαμε επεξεργαστεί με αυτόν τον τρόπο, το έχουμε ξαναπαίξει στο ηχητικό, επειδή δρόμος, μας ήρθε στο νου ο Μακρύς, ο Παντελής Ζερβός, στο λεωφορείο εκεί που πηγαίνουν. Χτες πάλι μίλησε για ταξίδι, πάλι για δρόμους, διαδρομές, αλλά το έκανε λίγο πιο συγκεκριμένο το ταξίδι και μίλησε και για αυτούς που πρέπει να μπουν μέσα στα πούλμαν για να πάμε στο ταξίδι. «Η επιβίβαση θα γίνει με τάξη και ησυχία. Η 7η και η 8η θα καταλάβει το 3ο πούλμαν. Η 6η το 2ο και η 5η το 1ο. Να μην ακούσω φωνές και φασαρίες, γιατί θα πέσει χαστούκι αεροδούμενο. Έτοιμη προς εμιλίωση». «Υπάρχει θέση και χώρος για όλους. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Πες. Και αυτόν τον μικρό δρόμο που απομένει, αλλά και το μεγάλο ταξίδι». «Αυτό το μεγάλο ταξίδι να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Πάλι μαζί θα το περπατήσουμε, πάλι μαζί θα το σχεδιάσουμε, πάλι μαζί θα το φτάσουμε στο τέλος». «Σου χαλεύει Ανατολή, μικρό φίλι». Γεια σας. Εδώ είμαστε, μαθαίνουμε και τα νέα από την περιοχή. Το ταξίδι με Ελίνα Μερκούρη τέριαζε νομίζω με αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε νέα από την περιοχή που έχει πληγεί, από τη Μάνδρα και από την Νέα Πέραμα, το Μεγάλο Πεύκο δηλαδή, το οποίο έχει χτυπηθεί από το πρωί. Θα τα πούμε εμείς. Τον έχουμε τον Έστωρα, Κατερίνα, τον έχουμε τον Έστωρα. Δεν τον έχουμε. Σε λίγο θα τον έχουμε να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Σύμφωνα με τα νεότερα, μέχρι να τον έχουμε τον Έστωρα, τον συνάδελφό μας δηλαδή που έχει πάει εκεί, σύμφωνα με τα νεότερα, το λιμενικό έβγαλε ανακοίνωση, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή, εκεί κοντά στις ακτές, δύο σωρούς Άρα ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει στους 7. Επίσημο είναι αυτό, γιατί ανεπίσημο κυκλοφορούσε ο συγκεκριμένος αριθμός εδώ και καμιά ώρα. Αλλά οι 2 βρέθηκαν από το λιμενικό, οι υπόλοιποι 5 έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε τον Νέστορα Δημαρά. Πάμε να μας πει ακριβώς τι νεότερο και τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή εκεί. Έλα, Νέστορα. Γεια σας, γεια σας από την Άντρα. Το καταστροφικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη και τώρα, καθώς η βροχή ξεκίνησε πάλι πριν από μια ώρα περίπου και είναι οι δρόμοι ή τα ποτάμια, μάλλον οι δρόμοι που έχουν γίνει ποτάμια και ορμητικοί χύμαροι έχουν καθυλώσει ακόμη και πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες ακόμη με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, κυρίως μονοκατοικίες. Μία προσπάθεια απεγκλωβισμού βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Άντρες της πυροσβεστικής βγάζουν μία κοπέλα, ένα ζευγάρι από ένα σπίτι, ενώ ένα άλλο όχημα αναζητεί ανθρώπους στους δρόμους που έχουν γίνει ορμητικοί χύμαροι. Έχω στείλει και σχετικά βίντεο για το ενικός.gr. Το βγάλανε το ζευγάρι. Το βγάλανε. Από αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Και το πυροσβεστικό το όχημα έχει κατεβεί. Είναι ακόμη πάνω. Και η ορμή βέβαια και ο θόρυβος που ακούτε. Το ζευγάρι βγήκε από αυτοκίνητο. Έτσι είναι σώοι, είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι, είναι σώοι. Ευτυχώς δεν μπορούν να φτάσουν στο πυροσβεστικό όχημα. Καθώς πρέπει να περάσουν τον ορμητικό χύμαρο, ακόμη και ο πυροσβέστης που τους απεγκλώβησε, είναι καθυλωμένος ανάμεσα στα νερά και στους δρόμους που έχουν σηκωθεί, τα τσιμέντα έχουν ανασηκωθεί, δεν μπορεί να περάσει. Περιμένουν να κοπάσει το φαινόμενο σε μισή ώρα, σε μία, σε δύο, δεν ξέρω, για να προσπαθήσουν να φτάσουν στο πυροσβεστικό όχημα και να αποχωρήσουν. Και μας είπες πριν για την κυρία που ήταν στο σπίτι που επίσης απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες. Τέτοιου είδους απεγκλωβισμοί γίνονται συνέχεια. Είναι αποκλεισμένα αυτά τα σπίτια. Για να πάρουμε μια εικόνα όλοι όσοι δεν το βλέπουμε τώρα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακριβώς. Και όσοι βρίσκονται στα σπίτια και έχουν δεύτερο ή τρίτο όροφο έχουν ανέβει στα ψηλά, καθώς υπάρχει κίνδυνος, αν παραμείνουν κάτω, να έχουμε και άλλα θύματα. Άλλοι άντρες της πυροσβεστικής ερευνούν σπίτια τα οποία έχουν καταρρεύσει, αυτοκίνητα έχουν μπει στις αυλές, έχουν μπει σε σπίτια, έχουν εξαφανιστεί. Γίνεται θεομηνία κυριολεκτικά εδώ. Τώρα βλέπω κάποιο πρόσωπο το οποίο προσπαθεί να βγει από την αυλή του και αυτό είναι αδύνατο. Άλλος κόσμος βρίσκεται στα μπαλκόνια. Είναι εφιαλτικές οι στιγμές που ζουν εδώ οι κάτοικοι της Μάντρας και βέβαια οι χύμαροι συνεχίζονται με απίστευτη ορμή. Απίστευτη ορμή, δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι βομβαρδισμένο το πύο η δρόμη. Και το άσχημο είναι ότι όπως μας λες ξαναρχίζει, ψυχαλίζει σιγά σιγά και η ΕΜΗ έχει προβλέψει έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο εκεί αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Και βέβαια να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου το επόμενο στενό και το παραεπόμενο στενό βρέθηκαν τα νεκρά αυτά πρόσωπα που είναι 5 και άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 7. 7 είναι, τους δίνει το λιμενικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Νέστορα, είσαι εκεί. Στο μαγκαζίνο σε 1/4 θα τα πείτε όλοι οι συνάδελφοι που είναι έξω, ό,τι πληροφορίες, ό,τι εικόνες, οι αρμόδιοι, δήμαρχοι και λοιποί της περιοχής. Μάλλον είναι η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική εδώ και δεκαετίες. Ή θα καιγόμαστε ή θα πνιγόμαστε. Και με ένα κρατικό μηχανισμό πάντα κουτσό να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, έως και σε πολλές περιπτώσεις να λείπει. Και κάποιες υποδομές οι οποίες τις έχει πάρει το νερό τώρα το καλοκαίρι, τις είχε κάψει η φωτιά. Εμένα μου ρηχιονάτη για λικεράκι, δεν με έχει καλέσει καμιά φορά το βράδυ στο σπίτι να χαλαρώσουμε, έτσι. Καλησπέρα. Νιώθεις στρεσαρισμένος, θες να χαλαρώσεις. Ξέρω εγώ. Να χαλαρώσουμε, μάνα μου. Σ' αρέσει το λικέρ Περγαμόντο, Βύσσινο ή Κιδόνι. Βρε, ό,τι γουστάρεις εσύ, θα τα πίνω όλα, ξέρεις. Θα σου βάλω Κιδόνι που το κάνουμε με Τσίπρο και είναι πιο δυνατό. Να τελειώνουμε με ένα σφινάκι, μην μπω και σε έξοδα. Πες μου τώρα κάτι, ρε φίλε. 210.000 άτομα με 3 ευρώ είναι 630 χιλιάρικα. Έκανα λάθος. Καλά είναι, καλά είναι. Μπράβο, θα δώσουμε κανένα δανεικό πίσω. Για τα δανεικά μαζεύτηκαν, τι νομίζεις. Για να ξεχρεώνουμε σιγά-σιγά. Εγώ προτείνω να ψηφίζουμε για αρχηγός κεντροαριστεράς κάθε 3 μήνες. Μπας και ξεχρεωθεί τίποτα. Τώρα μεταξύ μας, εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι μαλάκες που στηθήκαν να ψηφίσουν πληρώσαν 3 ευρώ ή τους δώσαν κανένα 20 αρικάκι, να πούμε, για να φανεί ότι έχει μπούγιο να πούμε η ανατροπή. Ποια ανατροπή γαμπτο να την κρυφτώσω, να πούμε. Καλά, μιλές μεγάλες κουβέντες τώρα και εσύ μιλές. Τώρα που είσαι και πολιτικά άστεγος, μη είσαι εδώ εκεί αύριο μεθαύριο. Κάτι θα ετοιμάσουμε, αλλά δεν το θέμα αυτό τώρα. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Κάτι θα ετοιμάσουμε. Α, στη Φόφη σε βλέπω. Τι με δουλεύεις? Στη Φόφη. Είσαι τρελή. Ναι. Ένα σου λέω ένα, είμαι τρελή για σένα. Ένα σου λέω ένα, είμαι τρελή για σένα. Ένα σου λέω ένα, ακόμη ζω για σένα. Μπράβο. Ένα σου λέω ένα, τη Φόφη και το ψέμα. Α, συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση τώρα που βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει, να πούμε, και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, να ξαναδούμε πάλι τα ποντίκια που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ να ξαγυρνάνε πίσω? Δεν έχει, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ειδικά μα έχει ματώσει. Το ποτάμι γύρισε, ρε μαλάκα. Έχει και υποψηφιότητα για αρχηγό, ρε. Ρε, περίμενε να δει. Υποψηφιότητα έβαλε τώρα που δεν βγήκε να δει. Θα ψάχνουμε το ποτάμι με το τηλεσκόπιο και δεν θα το βρίσκουμε. Θα είναι ο Σταύρος ο μόνος του, ο ποτάμις, ότι ποτάμις. Το σόλο καριέρα κόμμα. Έλα, τι μου κάνεις, καλά. Έλα, καλά, εσύ που είσαι? Πού είμαι, εδώ είμαι, καλέ. Δεν μου λες το ποσολακό? Έλα, Μαρή. Πες στον Καλαμούκι ότι δεν πήραμε ένα απλό μερισματάκι από τον... Πώς θα λεμωρέσω... Τσίπρα, Τσίπα, Αλέξη Τσίπα. Άντε, ρε. Ναι. Σκοτώσω. Εμείς πήραμε, ρε, 500 ευρώ από... Ολόκληρα. Ολόκληρα, τι μου... Μπράβο, σε καλή μεριά. Πόσα σας πήρε τον υπόλοιπο χρόνο? Στον Κολοτσίπρα σου να πάτε να πλακωθείτε κι εσύ κι αυτός μαζί. Τι λες, Μαρή, δεν σου φτάνουν τα 500, ήθελες κι άλλα? Έλα, ρε, που μου δώσανε εκείνα τα χρόνια 500, η Δημοκρατία, ο Τσίπρας λύνει 250 ευρώ και είναι πολλά. Τι θες, Μαρή, πόσα θες, τι να τα κάνεις? Αποστολή, όταν σου είχα πρωτοπάρει, θυμάσαι, τους είχα πει, επειδή το έχει ξεχάσει και σε παίρνω για δεύτερη φορά μετά από χρόνια. Ήσουν στο Σκάι τότε. Μπορεί. Όχι, μπορεί, ήσουν. Εγώ ήμουν, εσύ αν είχες πάρει, μπορεί. Τι σου είπα, Αποστολάκο μου, η εποχή των χριστιανών κοντεύει στο τέλος. Είδες τον ασκεπάστρεψαν, οι αντίχριστοι. Έμα πέστε, τέλος. Έμα πέστε, πέστε αγορίνα. Α, στα μάνα μου, είχα δίκιο εγώ από τότε, τα έλεγα. Έλα, γεια. Καλά, ένα μου λες πώς αισθάνεσαι τώρα που θα πάρουμε το χρήμα. Μια χαρά, μια χαρά. Θα με πας, πού θα με πας? Ποιο χρήμα, μωρή? Το χρήμα, ρε, δεν μοίραζε ο μαλάκας χθες χρήμα. Α, ναι, ναι, μοίραζε. Πού θα με πας, έλα, λέγε. Πήρα, να μου πεις πού θα με πας. Θα σε πάω στα χρόνια τα παλιά που είχαμε και χαλάγαμε. Να τα κάνουμε, να κρατήσουμε, να στοιχιώσουν στα σεντούκια μας, στα στρώματα, να τα χαλάσουμε, εκεί θα σε πάω. Δεν μου λες τώρα με τις εκλογές της κεντροαριστερά. Τι έχεις να πεις, ποιος θα βγει? Το νέο, το φρέσκο, το προοδευτικό. Φόφη. Δηλαδή η Φόφη. Έτσι. Φόφη, Φόφη. Να σου πω, άκου λίγο. Είχαμε εκλογές στην κεντροαριστερά και χωρίς όλα αυτά τα τοξόου με πρετεντέριδες με τον ένα με τον άλλον, δεν πήραμε χαμπάρι ότι είχαν εκλογές. Και να καταλάβεις, τη στηρίζω κι εγώ που είμαι ομοφοφικός. Όλοι οι ομοφοφικοί στηρίζουμε, δηλαδή σε σχέση με τον Ανδρουλάκη είναι και εύκολο οτιδήποτε στηρίζεις. Αλλά ακόμα κι εμείς οι ομοφοφικοί, εκεί, Φόφη, να πολεμήσουμε τις φοφίες μας. Θα στηρίξουμε το νέο, το φρέσκο, δηλαδή Φόφη. Και το άφαρτο, να τα λέμε όλα, και το άφαρτο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, σε λίγο μαγκαζίνο, με όλα τα νεότερα, με πρώτο βασικό κύριο θέμα, την κακοκαιρία, αλλά και το τι φέρνει ο καιρός, που και αυτό έχει τη δική του αξία. Το τρίτο μέρος του λαού, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, να σου πω, πότε ο Σαμαράς ρε έδωσε μέρισμα και δεν πήραμε χαμπάρι πλεόνασμα? Δεν είχε δώσει κάτι ένστολους? Α, στους ένστολους! Γιατί δύο χρόνια τώρα με τον Τζίπρα, ο πατέρας μου πάρει για δεύτερη φορά πλέον. Παιδί μου, πάνε τα 500 άρικα τώρα και έρχονται με τον Τζίπρα, το συζητάς? Πας καλά, πάνε και έρχονται τα 500 άρικα. Ναι, θα πάρουμε λεφτά, θα πάρουμε. Θα πάρουμε, θα πάρουμε λεφτά από αυτά που μας πήρανε λεφτά, αλλά θα πάρουμε κάτι λιγότερο από αυτά που μας πήρανε, κατά πολύ. Ναι, του πατέρα μου δεν του πήρε τίποτα, ότι πρέπει να του δώσει κιόλας. Μήπως του πατέρα σου, μόνο στον πατέρα σου, τι λέω γενικώς, του αύξησε το ΦΠΑ και τη φορολογία, μήπως? Όχι. Όχι. Ο πατέρας σου αγοράζει άλλα προϊόντα, άλλα αγαθά. Μια κόρη έχει, μωρέ, τίποτα δεν έχει. Αυτό τότε δεν έκανε μια δεύτερη να έχει να διαλέξει? Τέλος πάντων. Πού ήσουν χθες, μωρό μου? Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου. Και ζωντάνεψες ξανά τον ερώτα μου. Χθες το βράδυ Αυτό. Με τη Γεροβασίλη, Δεν μπορώ να πω. Με κάρφωσε ο άλλος. Όχι, δεν το είπε, αλλά το υπέθεσα εγώ. Ναι, ήταν έκτακτο, δεν γινόταν. Μπορούσε μόνο μια μισή ώρα. Αφού ξέρεις, μωρέ, ότι αν δεν μιλήσουμε μια μέρα, μου λείπεις. Μου λείπεις. Μου λείπεις. Είσαι εδώ, μα πάντα λείπεις. Είσαι έρωτας αλήτης. Ολοπίγρες με κερνάς. Είδες, από Γκρέκα σε Μαζονάκι, μια ατάκα δρόμος. Ναι, μιλάω στο τηλέφωνο. Ποιος είναι? Εδώ, μια γειτόνισσα. Άσε μας, κυρά μου, να μιλήσουμε συχτήρι. Τραβάπλο σε παραπέρα. Όλοι αυτοί που πήγανε και ψήφισαν στις εκλογές της κεντροαριστεράς, τι ελπίζουν, τι περιμένουν? Την ανανέωση, το Πασόκ να μας σώσει, το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο, ό,τι και εμείς φαντάζομαι. Μα το 2017 δεν είναι ούτε 1981, ούτε 2007, ούτε. Μπορεί 2007. Να γίνει όμως. 2021, ερχόμαστε. Ο Γαπ, τι λες να ψήφισε? Κυριάκο. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Κυριάκο. Στο είπα από το Μάιο ότι θα δώσει επίδομα ο Τσίπρας. Στο είπα. Αφού σου το είπα. Αφού σου το είπα πως της αγάπης η τούπα είναι η πρώτη. Φωτοβολίδες και κρούτη το αίμα βράζει. Χιλιά που πέφτουν χαλάζει δεν είναι η φορίκια. Είναι η ζωή που σου ανήκει. Είπε ο Λιμπερόπουλος στο Ραγκούση ότι πολιτικά έχεις πεθάνει. 2% πήρε. Ούτε τα ξαδέρφια του δεν τον ψηφίσανε. Καλά πήρε. Δεν τον ψήφισε η Νταλάρα, δεν μπορεί. Δεν ξέρω ποιος δεν τον ψήφισε, πάντως 2% πήρε ο Ραγκούσης. Καλά είναι, καλά. Για κεντροαριστερά είναι καλά. Απλά κατέβηκε σε λάθος φορέα. Πήγαινε κεντροδεξιά να δεις, μάνα μου, πώς θα βγεις. Να τους ακούτε και να τους φοβόσατε στους ταρίφες. Ο Σκάι όταν τα βάλε με τους ταρίφες από πρώτη θέση έπεσε ή δεν έπεσε. Δεν ξέρω, πάντως είστε πολύ γλυκούλιδες και μπράβο, μπράβο, ταρυφούλιδες. Ταρυφούλιδες, γλυκούλιδες, μωρέ. Μωρέ τα ταρυφάκια μου, πούντα μωρέ, πούντα. Πες τώρα Ραγκούση να πάει στο Βασιλάκι να τον επρόσθετε. Βράσιχτε από το χάμο τόση ώρα μιλάμε. Η Λουκά τον ταξί έχεις γίνει. Μωρό μου, καλησπέρα. Με σκεφτόσουν όλη μέρα. Εσένα περίμενα, γι' αυτό σε παίρνω τόσες ώρες και δεν απαντάς. Πόση ώρα με πήρες? Oh, τόση ώρα μακριά σου λιώνω. Έφυγες και μέρα νύχτα λιώνω. Στην καρδιά μου έχεις βάλει πόνο. Πάντα σε ένα φύλλο γέμε μόνο. Έφυγες και μέρα νύχτα λιώνω. Νταντίλολο, νταντίλολο. Συγγνώμη. Έλα να σου πω, αγάπη. Καταρχήν δεν κατάφερα να έρθω που θέλω να σε δω, ούτε πειρά. Γιατί, μωρή? Δεν ξέρω τι να κάνεις, θέλω πρόσκληση να μου δώσεις. Να πάρεις, δεν μπορώ έτσι στη μένα, να πάρεις να κερδίσεις. Θα δώσω αυτή την Παρασκευή. Δεν ξέρω, άμα είσαι καλό κορίτσι. Να με πώς, εγώ για σένα τα πάντα. Θέλω να έρθω να σε καμαρώσω. Να έρθεις. Γιατί, εντάξει, είσαι ένα κορμί. Παλιωμόρο, είμαι παλιωμόρο. Είσαι ένα παλιωμόρο. Αλέξη Πρωθυπουργό θα χορτάσει και ο φτωχός κρέας. Αυτό, το παϊδάκι μας, το κοκαλάκι μας. Επί Σαμαρά έτρωγα φακές σκέτες. Θα λιγδώσει το αντεράκι μας. Με Αλέξη τρώω φακές με ελιές. Έχουμε όλοι μαζί την ευθύνη, έχουμε όλοι μαζί την υποχρέωση να χτίσουμε ξανά στα πόδια της την Ελλάδα της αρπακτής και εμείς αυτό θα επιμείνουμε. Να χτίσουμε ξανά στα πόδια της την Ελλάδα της αρπακτής. Θα επιμείνω σε ένα. Στην προσπάθεια να θεμελιώσουμε, να χτίσουμε τον δρόμο για την παράδοση της χώρας για άλλη μια φορά στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών.